Девы. Девы, хлопцы непакорныя, девы з песняй удалою, як на поле на прасторнае выходзілі грамадою, ці пайшлі вы ў далёкую, у старонку, у чужую, ці ляглі вы адзінокія у магілку у сырую. Девы песні, дзе свабодныя, дзе ваш водгалас магучы, як вы звалі сыны родныя да той працы да кіпучай, ці замёрлі вы нячутымі сярод лесу, сярод поля, ці і вас скавалі путамі, ці і вас змагла няволя. Гэй, не відна друга сільнага, спіць, хто ж сон яго ўстрывожа. Гэй, ад енку ад магільнага песня вырвацца не можа.